ایک اہم مسئلہ بیان ہوا ہے کہ جو عورت غیر مسلموں کے درمیان رہتی ہو اور وہ اسلام لے آئے اور اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کے علاقے میں آ جائے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا؟ اس سلسلے کے احکامات دوسرے رکوع میں دیے گئے ہیں کہ ایسی عورت کی پہلے جانچ کی جائے گی. ممتحنہ کے معنی ہے وہ عورت کے جس کی جانچ کی گئی, جس کا امتحان لیا گیا. اگر وہ جانچ میں اس معاملے میں صحیح ثابت ہوئی کہ وہ واقعتاً اسلام لا چکی ہے تو اس کے ساتھ مسلمانوں جیسا معاملہ کیا جائے گا, اور اس کا پرانا رشتہ اگر اس کا کوئی شوہر بھی ہو اور وہ کفر پر قائم ہو تو وہ رشتہ ختم ہو جائے گا. تو چونکہ یہ مسئلہ اس صورت میں بیان ہوا ہے اس لیے اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ ممتحنہ رکھا گیا ہے. اور یہ سورت اس اعتبار سے ایک اپنا الگ امتیاز رکھتی ہے کہ اس کا جو مرکزی موضوع ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا غیر مسلموں سے رابطہ اور تعلق کس درجے کا رہنا چاہیے اور کس درجے کا نہیں رہنا چاہیے. اس بارے میں پوری رہنمائی اس سورت کے اندر قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو دے دی گئی. تو ہم لوگ جو ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں قدم قدم پر غیروں سے سابقہ پڑتا ہے, ہمارے لیے بھی اس صورت میں بہترین رہنمائی موجود ہے. اس کو یاد رکھنا چاہیے اور اسی کی روشنی میں اپنے معاملات غیروں کے ساتھ کرنے چاہیے. اس کی جو ابتدائی آیات ہیں ان کا نزول ایک خاص واقعے میں ہوا ہے, اور وہ واقعہ یہ ہے, اس کا پس منظر یہ ہے کہ سن 6 ہجری میں نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام اور مکے کے لوگوں کے درمیان میں ایک صلح ہوئی ہجرت کے 6 سال کے بعد. اس صلح کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے. حدیبیہ نامی جگہ پر یہ ہوئی, اس لیے اس کا نام صلح حدیبیہ رکھا گیا. اور اس صلح میں یہ بات طے ہوئی تھی کہ ہم لوگ آپس میں آئندہ 10 سال تک کوئی جنگ نہیں کریں. تو نا جنگ معاہدہ تھا. اور اسی کے ذہن میں یہ بات بھی تھی کہ عرب کے جو قبائل ہیں ان کو اختیار ہے, چاہے وہ مکے والوں سے معاہدہ کر لیں, چاہے وہ پیغمبر علیہ السلام سے معاہدہ کر لیں. تو دو بڑے قبیلے تھے, بنو بکر اور بنو خزاعہ, تو بنو خزاعہ نے پیغمبر علیہ السلام سے معاہدہ کر لیا اور بنو بکر نے مکے والوں سے کر لیا. ان دونوں میں 36 کا آنکڑا تھا, یعنی پرانی لڑائی چلتی. اب ہونا یہ تھا کہ جب بنو خزاعہ پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ مل گئے اور بنو بکر مکے والوں کے ساتھ, اور معاہدہ ہوا ہے مکے کے لوگوں اور پیغمبر علیہ السلام کے درمیان, تو جتنے لوگ ان سے ملے ہوئے ہیں وہ بھی اس معاہدے میں آٹومیٹک شامل ہیں کہ بھائی کوئی نہیں لڑے گا, پرانی لڑائیاں سب ختم, سب چین امن سے رہو, آنا جانا کرو, ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھو. 2 سال اس طرح گزر گئے. سن 6 میں یہ معاہدہ ہوا اور سن 8 آ گیا. کچھ لوگ ایک جگہ پر جمع تھے تو بکر کے لوگوں نے ان پر اچانک حملہ کر دیا, اور اس حملے میں جو ہتھیار فراہم کیے وہ مکے کے لوگوں نے کیے. خفیہ تو سامنے تو آئے نہیں, مگر اندر خانہ بنو بکر کا ساتھ دیا اور بنو خزاعہ کے بہت سے لوگوں کو مار ڈالا. اب یہ معاہدے کی ہو گئی خلاف ورزی. تو بنو خزاعہ کے لوگ پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا سنایا کہ جی یہ حرکت کیے ناجنگ معاہدے کو سپوتاز کر دیا. نبی اکرم علیہ السلام نے تحقیقات فرمائی تو پتہ چلا کہ بنو خزاعہ کا دعویٰ درست ہے, اور مکے کے لوگوں نے اندر خانہ غداری کیے. ادھر مکے والوں کو بھی پتہ چل گیا کہ حضور کو معلوم ہو گیا ہے, اس لیے انہوں نے لوگ بھیجنے شروع کیے معذرت کے لیے کہ بھائی آئندہ نہیں کریں گے اور یہ نہیں ہوگا اور وہ نہیں ہوگا, بہت منت سماجت شروع کر دی. مگر نبی اکرم علیہ السلام نے یہ طے فرما لیا کہ اب تو ان سے نمٹنا ہے, یہ ایسے ماننے والے نہیں ہیں. شرافت کے ساتھ, اور ساتھ میں آپ نے اللہ تعالی سے یہ دعا فرمائی کہ الہ العالمین ہمارے مکے کے اوپر حملے کا جو ہمارا پلان ہے اس کی خبر پہلے سے مکے والوں کو نہ ہونے پائے کہ اچانک حملہ کیا جائے. چنانچہ آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی پوری طرح وضاحت نہیں فرمائی, بس یہ کہا تیاری کرو. اب اس درمیان میں ایک واقعہ پیش آتا ہے, وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حاطب ابن بلتا, جو غزوہ بدر میں بھی شریک رہے ہیں, مخلص صحابہ میں سے. یہ اصلاً یمن کے رہنے والے تھے اور پھر یہ مکہ معظمہ منتقل ہو گئے تھے, اور ان کے گھر بار اور خاندان کے لوگ بھی مکہ میں تھے. مگر یہ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے, اسلام لے آئے. اب انہیں یہ خطرہ ہوا کہ اگر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے پر حملہ کیا تو میرے جو وہاں رشتہ دار ہیں, گھر والے ہیں, ان کا تو کوئی عزیز قریب ہے نہیں کہ ان کے حفاظت کے لیے کھڑا ہو جائے. تو جب حملہ ہوگا تو سب سے پہلے یہی ہمارے گھر والے زد میں آئیں گے. اس لیے ایسا کرو کہ کوئی احسان کر دو مکے والوں پر, تاکہ اس احسان کی وجہ سے ہمارے گھر والے محفوظ رہیں. اور وہ احسان کیا ہے کہ ان کو خبر کر دو کہ حضور حملہ کرنے آ رہے ہیں. اس کام کے لیے حضرت حاطب نے مکے سے ایک عورت آئی ہوئی تھی, اس کو تیار کیا اور مکے والوں کے نام ایک پرچہ بنا کے دیا کہ تو اسے چپ چاپ لے جا چھپا کر کے اور وہاں کے سرداروں کو دے دے. اب اس عورت نے وہ پرچہ اپنے بالوں کی میڈی میں چھپا لیا اور قافلے کے ساتھ وہ روانہ ہو گئی. نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی منشا کے یہ بات بالکل خلاف تھی. حضرت نے تو دعا کر رکھی ہے کہ پہلے پتہ ہی نہ چلے مکے والوں کو, اچانک لشکر پہنچے تاکہ اوسان خطا ہو جائے. اللہ تعالی نے بذریعہ وحی پوری صورت حال آپ کو بتلائی کہ فلاں عورت ہے اس طرح کی اور وہ لے کے چلی. بس پیغمبر علیہ السلام نے تین صحابہ کو حکم دیا, حضرت علی کرم اللہ وجہ, حضرت زبیر رضی اللہ عنہ, حضرت مقداد رضی اللہ عنہ, اور فرمایا کہ فوراً اس قافلے کا پیچھا کرو اور روضت خاک ایک جگہ ہے وہاں پر یہ قافلہ ٹھہرا ہوا ہے اور اس علامت کی عورت ہے, اس کے پاس پرچہ ہے, وہ نکلوا کے لاؤ. بس یہ تین حضرات گھوڑے پر سوار ہو کر اور تیز رفتاری کے ساتھ متعینہ مقام پر پہنچے اور اس عورت سے کہا جو تیرے پاس سے نکال دے. اس نے کہا میرے پاس کچھ نہیں, تلاشی لے لو میرے سب. سب سامان کنگھال لیا, کچھ نہ ملا. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ نے فرمایا کہ حضور غلط نہیں کہہ سکتے, یا تو نکال دے صحیح صحیح ورنہ ہم تیرے بدن کی تلاشی لیں گے. چنانچہ جب زیادہ سختی کی گئی تو اس نے بالوں میں سے وہ پرچہ نکالا. جو حضرت حاتم کی طرف سے مکے کے لوگوں کے نام تھا, یہ پرچہ لے کر کے یہ لوگ واپس آئے, پیغمبر علیہ السلام کو پیش کیا. جب لوگوں کو یہ پتا چلا کہ ارے حاتم نے وہ پرچہ لکھا, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے, فرمایا حضرت اجازت دیجیے ابھی گردن اڑائے دیتا ہوں. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں, یہ بدری صحابی ہیں اور بدر میں جو صحابہ شریک ہوئے ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فضل و کرم فرما رکھا ہے, ان کے ایمان کی بھی گارنٹی ہے, ان کی نجات کی بھی گارنٹی ہے, ان کی مغفرت کی بھی ضمانت ہے. اس لیے یہ بدری صحابہ میں سے ہیں, ایسے کوئی فیصلہ نہ کرو, بلاؤ. چنانچہ حضرت حاطب کو بلایا گیا, پوچھا کہ یہ تم نے کیا حرکت کی؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضرت میری اس غلطی کو معاف فرمائیں، میرا مقصد کوئی بدنیتی پر مبنی نہیں تھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ فتح تو اللہ تعالیٰ آپ ہی کو عطا فرمائیں گے، غلبہ آپ ہی کو ملے گا، لیکن میرے گھر بار کے لوگ چونکہ وہاں تھے تو میں چاہتا تھا ان کی حفاظت کا انتظام ہو جائے اور میرا کوئی منشا نہیں. پیغمبر علیہ السلام نے ان کی تصدیق فرمائی کہ ٹھیک ہے تم سچ کہتے، اگرچہ یہ عمل تمہارا ٹھیک نہیں ہے لیکن تم نے جو کہا سچ کا تو اسی سے متعلق یہ ابتدائی آیات نازل ہوئی جن میں اللہ تعالی نے تمام اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ جو تمہارے کھلے ہوئے دشمن ہیں ان سے دوستی کرنا کوئی عقل مندی کی بات نہیں. ذرا یہ تو دیکھو کہ جن کے اوپر تم احسان کرنا چاہتے ہو انہوں نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، اس تاریخ پہ بھی تو نظر رکھو. انہوں نے تمہیں مکے سے نکلنے پر مجبور کیا، تمہارا قصور کیا تھا؟ کیا تم نے کسی کا مال لیا تھا؟ کیا کسی کی جان لی تھی؟ کیا کسی کی عزت کو پامال کیا تھا؟ صرف ایک ہی تمہارا قصور تھا کہ تم نے ایک اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا تھا، اپنے رب پر تم ایمان لے آئے تھے، اس بنیاد پر انہوں نے تمہیں اپنے علاقے سے نکلنے پر مجبور کر دیا، تمہاری دشمنی اور عداوت میں کوئی کمی نہیں کی، اب تم ان کے ساتھ احسان کرنا چاہتے ہو؟ عجیب بات ہے، یہ کسی بھی مومن کو ہرگز زیب نہیں دینا چاہیے. اور تم اپنے مال اور اپنی اولاد کی حفاظت کے لیے ایسا اقدام کر رہے ہو جو قومی اور ملی اعتبار سے نقصان دہ ہے. تمہاری دینی غیرت یہ بات کبھی بھی اسے گوارا نہیں ہونی چاہیے. تو اگر جو ان کی نیت درست تھی لیکن یہ اقدام ملی اعتبار سے مجموعی اعتبار سے مصلحت کے خلاف تھا، ایسے واقعات دنیا میں اور بھی پیش آ سکتے ہیں. تو تنبیہ کر دی گئی کہ آدمی ذاتی اغراض کو سامنے رکھ کر کے قومی مصالح کو، ملی مصالح کو نظر انداز نہ کرے. بالفرض اگر تمہارے گھر والوں کو نقصان بھی پہنچ جائے یہ گوارا ہو جانا چاہیے، لیکن ملت کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، یہ سب سے اہم بات. اور فرمایا کہ جن کے بارے میں تم یہ خوشگمانی رکھے ہوئے ہو کہ وہ تمہارا احسان مان کر کے تمہارے ساتھ حفاظت کا معاملہ کریں گے، یہ تمہاری خوش فہمی ہے اور خیالی ہے. ان لوگوں کا تو حال یہ ہے کہ جب انہیں اقتدار مل جائے، جب یہ تمہیں اپنے قبضے میں لے لیں تو بد سے بدتر معاملہ تمہارے ساتھ کریں گے، ان سے کچھ خیر کی امید مت رکھو. تو جو محارب ہیں، جن سے ہماری جنگ ہے، جو مد مقابل ہیں، تو ایک طرف تو ان سے مقابلے کی تیاری ہو، کچھ لوگ اندر خانہ ان سے ساتھ باز کر لیں، یہ تو بڑے نقصان کی بات. ایسا اقدام ہرگز کسی مسلمان کی طرف سے دشمنوں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. فرمایا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء مت بناؤ اپنے دشمن اور تمہارے میرے دشمن اور تمہارے دشمنوں کو دوست مت بناؤ کہ تم ان کو محبت اور دوستی کا پیغام دو. یہ ہرگز مناسب نہیں ہے. وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ. حالانکہ وہ منکر ہیں اس حق اور سچے دین کے جو تمہارے پاس آیا ہے. يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ. جو نکالتے ہیں رسول کو اور تم کو محض اس وجہ سے کہ تم اللہ کو مانتے ہو جو تمہارا رب ہے. انہوں نے تمہیں مکے سے نکال باہر کیا, تم ان سے دوستی گانٹ رہے ہو. كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي. اگر تم نکلے ہو میرے راستے میں لڑنے کے لیے اور میری خوشنودی کو طلب کرنے کے لیے, تو سرون الیہم بالمود, پھر ان کو چھپا کر بھیجتے ہو دوستی کا پیغام. یہ کیسی بات ہے؟ جب تم نے چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا, اب یہ خفیہ ساز باز ٹھیک نہیں ہے. وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ. اور مجھے خوب معلوم ہے جو تمہاری چھپی ہوئی باتیں ہیں اور جو کھلی ہوئی باتیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, تم سمجھ رہے کسی کو نہیں پتہ چلے, چپکے سے بھیج دیا, عورت سے کہا کسی کو مت بتانا, چھپا کے رکھنا, دیکھو سارا راز کھل گیا کہ نہیں کھل گیا. وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. اور جو کوئی تم میں یہ کام کرے تو وہ بھول گیا سیدھی راہ. اِن يَسْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً. ان کفار کا تو حال یہ ہے کہ اگر تم ان کے ہاتھ آ جاؤ تو وہ تمہارے دشمن ہو جائے. وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ. اور چلائیں تم پر اپنے ہاتھ اور زبانیں برائی کے ساتھ, تمہیں گالم گلوچ کریں, تمہیں زد پہنچائیں, تمہیں تکلیف پہنچائیں. ان کا تو حال یہ ہے. وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ. اور یہ چاہیں کہ کسی طرح تم بھی منکر ہو جاؤ. لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا ہرگز نہ کام آئیں گے تمہارے کہنے والے کنبے والے اور نہ تمہاری اولاد قیامت کے دن. یفصل بینکم, اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کر دیں گے. واللہ بما تعملون بصیر, اور اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو وہ دیکھتا ہے. یہ چونکہ اولاد کی محبت میں انہوں نے یہ خط لکھا تھا اس لیے یہ بات کہی کہ دین کے معاملے میں جب مقابلے کی نوبت آئے تو اولاد کی فکر مت کرو, دین کی فکر کرو, ایمان کی فکر کرو, اس کی ترقی کی فکر کرو, کیونکہ یہی چیز کام آنے والی ہے. اولاد اور رشتہ دار کام نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دین و ایمان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے شرور سے محفوظ فرمائے، دارین کی عافیت سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد ولك الشكر، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد، وعلى آل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد، كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. إلى العالمين هم سب گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، غلطیوں سے سب پہ نظر فرما، ہمارے عیوب کی صدر پوشی فرما۔ اس ماہ مبارک کو ہم سب کے لیے خیر و برکت، عافیت اور رحمت کا ذریعہ بنا۔ پروردگار عالم قرآن پاک کی ہدایات پر عمل آسان فرما، قرآن پاک کی عظمت و محبت ہمارے رگ و ریشے میں شامل فرما۔ الہ العالمین ہر خیر سے مالا مال فرما، شر سے محفوظ فرما۔ پروردگار عالم ہمارے دشمنوں کو ہم پر مسلط مت فرما، الہ العالمین ان کی تمام تر سازشوں کو ناکام فرما۔ الہ العالمین عادل اور منصف حکمراں ہمیں نصیب فرما۔ پروردگار عالم جو لوگ بھی نفرتوں کو پھیلانے والے ہیں ان کے دلوں کو نرم فرما، ان کی سازشوں کو ناکام فرما، ان کے ارادوں کو ناکام فرما۔ الہ العالمین ہر جگہ پر امن و امان قائم فرما، بد امنی سے حفاظت فرما۔ اس ماہ مبارک کی برکت سے ہر جگہ پر امن و امان قائم فرما، ہر قسم کی بد امنی سے حفاظت فرما، ہر خیر سے مالا مال فرما، ہر شر سے محفوظ فرما۔ الہ العالمین کمزوروں کی مدد فرما، غیب سے مدد فرما، اپنی نصرت عطا فرما۔ الہ العالمین ہر خیر سے مال و مال فرما، ہر شر سے محفوظ فرما۔ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، قرضداروں کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بے روزگاروں کو حلال طیب پاکیزہ روزی عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے جو کچھ بھی خیر کی باتیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مانگی ہیں وہ سب ہمیں بھی عطا فرما، اور جن شرور سے پناہ چاہیے ان سب سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے اساتذہ والدین مشائخ اعزاء اقرباء محبین متعلقین محسنین معاونین سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما، تمام دینی اداروں کی حفاظت فرما، جماعتوں کی تنظیموں کی حفاظت فرما، ان سے وابستہ افراد کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین عالم اسلام کی حفاظت فرما، تمام عالم میں امن و امان قائم فرما، ہر قسم کے تنازعات سے، جنگوں سے، خوریزیوں سے حفاظت فرما۔ الہ العالمین ان دعاؤں کو اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔